أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz kitabımızın 41. sırada yer alan Fussilet Suresi ile başlayacak. Fussilet Suresi iman esaslarına ağırlık veren bir suredir. Yine bu surede Kur'an'dan söz ederek başlar. İnsanlar arasından son peygamberin seçildiğini anlatıp kevni ayetler sıralayarak insanları düşünmeye sevk eder. Bizden daha kuvvetli kim varmış diyen ve helak olan Ad kavminden bahsedilip Semud kavminin de helak edilişi anlatılır bu sure içerisinde. Mümin ve inkarcıların durumlarından da bahseden sure, Allah'ın dışta ve kendi nefislerinde ayetlerimi insanlara göstereceğim demesiyle son bulur. Sureye Hamim secde ve Mesabih adı da verilir. Hamim, tenzilun minerrahmanirrahim. Evet. Hamim diye başlıyor Rabbimiz bu sureye de. Bazı surelere bu şekilde hurufu mukatta dediğimiz harflerle başlanıyordu. Kitabımızın ikinci sırada yer alan Bakara suresine de aynı şekilde başlanmıştı. Her sureye bu şekilde başlandığı yerlerde malumat veriyorduk. Ne demektir bu Hamim, Elif, Lam, Mim, Yasin, Kaf veya Sad? Evet, bunlar öğrenme harflerle başlar demektir. Bunlar da bir harftir veya harf grubudur. 2. Kur'an bu ve benzeri harflerden meydana gelmiştir. Buyurun bir benzerini yapabilirseniz yapın da görelim bakalım demektir. Veya Allah ve Resulü ile arasında bir şifredir. Veya okuyanlara bir bildiridir. Yani Allah'tan gelen kitabı veya şu sureyi okumak üzeresiniz, dikkatli dinleyin anlamında. İşte bu surede bu şekilde Hamim ile başladı. Ve ikinci ayet-i kerimesi Tenzilun minerrahmanirrahim. Bu Kur'an dünyada herkese, ahirette sadece müminlere acıyan, merhamet eden Allah tarafından indirilmiştir. Evet. Bu kitap Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. İnsan sözü değildir ve olamaz. Allah'ın sözüdür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın sözüdür. Üçüncü ayet. Kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen Arabiyyen liqavmin ya'lemûn. Bir kitap ki elinizde okumaktasınız. Ayetleri yeterince açıklanmıştır. Arapça bir Kur'an olarak da indirilmiştir. 14 asır önce Mekkelilerin kullandığı Arapça ile indirilmiş. Dolayısıyla Ebu Cehil de, Ebu Leheb de, Velid bin Muğire de bu Kur'an'ı anlıyordu. La ilahe illallah sözünün ne anlama geldiğini biliyorlardı. Ve o yüzden peygambere inanmıyorlar, itiraz ediyorlardı. Evet, ayetleri insanların anlayabileceği şekilde yeterince açıklanmış olup Arapça olarak indirilmiştir. Ama kime? Evet, Arapça olarak indirilen bu Kur'an bilen insanlara, bilen kimselere, bilmeyen, bilmek istemeyen, yaklaşmak istemeyen kimselere de zaten bir şey söylemiyor bu Kur'an. İşte Ebu Leheb, İşte Ebu Cehil, işte Nemrutlar, Firavunlar tarih boyunca Ebu Cehillerin dedeleri ve torunları durumunda olan nice kimseler var. Onlara bir şey söylemiyor bu Kur'an. Evet, Arapça olarak indirilen bu Kur'an, indiği dönemdeki insanların anlayabileceği bir dille indirilmiştir. Dördüncü ayet. Beşiran ve nezira ve a'raza ekseruhum fehum la yesmeum. Bu Kur'an müjdeleyicidir. İnananları cennetle müjdeler. Ve uyarıcıdır. Cehennemle uyarır insanları. Aman ha bu kitaptan yüz çevirmeyin. Değilse cehenneme düşersiniz diye uyarır. Ama buna rağmen fe a'raza ekseruhum fehum la yesmeum. Yüz çevirdikleri için evet onu gerçek bir şekilde dinlemezler. Gereği şekilde o Kur'an'ı düşüne düşüne dinlemezler onlar. Çünkü Onlar bu kitaptan yüz çevirmişler. Ebu Cehil ve Ebu Leheb veya onların babaları dedeleri durumunda olanlar diğer semavi kitaplardan, torunları durumunda olanlar da yine aynı kitaptan yüz çevirmeye devam ediyorlar, yüz çeviriyorlar. Bu yüzden de dinlemek istemiyorlar. Kulaklarını parmaklarıyla tıkıyorlar veya üzerindeki elbiseleri kulaklarına örtmek suretiyle peygamberin getirdiği mesajı dinlemeye yanaşmıyorlar. 5. ayet. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي اَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ وَفِي اَذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ اِنَّنَا عَامِلُونَ Ve ey Muhammed derler, kalplerimiz bizi çağırdığın şeye karşı örtüler ve kılıflar içindedir. Kulaklarımızda da bir ağırlık ve sağırlık vardır. Seninle bizim aramızda bir engel var. Öyleyse sen ne istersen yap, unutma ki biz de her zaman yaptığımızı yine yapacağız. İnanmamakta devam edeceğiz, direteceğiz. Evet, kafirler, Mekke müşrikleri 14 asır önce peygamberimize böyle demişler, böyle söylemişler. Bugünküler de aynısını söylüyorlar Kur'an'a karşı. Peygamberin mesajına karşı bugünküler de aynısını söylüyorlar. Kalplerimiz bizi çağırdığın şeye karşı, Allah'ın mesajına karşı, şeriata karşı, evet Kur'an'a karşı örtüler ve kılıflar içindedir. Kulaklarımızda da bir ağırlık ve sağırlık vardır. Seninle bizim aramızda da bir engel var. Seninle bizim aramızda öyle bir engel var ki biz sana inanmak istemiyoruz. Dolayısıyla ne yaparsan yap, nasıl tebliğde bulunursan bulun, istersen tek tek, istersen topluca, istersen akrabalarını evine çağırarak veya değişik bir meydanda toplayarak ne zaman ne yaparsan yap, biz sana inanmayacağız. Unutma ki biz inanmamakta direteceğiz. Sen ne kadar davet edersen et, biz de inadımızda devam edeceğiz dediler. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُمْ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ Ey Muhammed de ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana gerçek ilahınızın tek olduğu vahyedilmiştir. Öyleyse ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyim. Ondan başkasına ilahlık yakıştıranların vay haline. Evet, peygamber de bir insandır. Ama ona vahyediliyor. Ona vahiyle Rabbimiz bildirimde bulunuyor. Ve kendisine de böyle söylemesini emrediyor. De ki o insanlara, inanmayan çevrendeki o insanlara de ki, اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ Ben de sizin gibi insandan başka biri değilim. Fakat bir farkımız var. يُوحَا اِلَيَّ Bana vahyolunuyor. Bana Allah bildiriyor ki ennemâ ilâhukum ilâhun vâhid. İlahınız, yaratanınız, önünde eğileceğiniz, itaat edeceğiniz, buyruğunu dinleyeceğiniz sadece ve sadece tek ilah vardır. Ondan başkası yoktur ve olamaz. Evet. Bana bu vahyediliyor. Bana bu bildiriliyor. Öyleyse festekîmû ileyh, ona yönelin. Ona dönün, istikametiniz ona doğru olsun ve günahlarınızdan dolayı da vestağfiruh, ondan bağışlanma dileyin. Ve veylun lil müşrikîn, evet, yazıklar olsun. Allah'ın yanı sıra başkalarına, başka şahıslara veya başka müesseselere, kurumlara veya başka heykellere ve putlara ilahlık yakıştıranların vay haline. 7. ayet. اَلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ Onlar ki zekat vermezler. Para dedin mi çıldırırlar onlar. Kendi ellerindeki paraları bir başkasına vermek işlerine gelmez. Bir başkasıyla kendi ellerindeki imkanı paylaşmak onların işine gelmez. Dolayısıyla zekat vermezler. Bir başkasıyla kendi ellerindeki imkanı paylaşmazlar. Sevmezler böyle bir şeyi. İnanan kimse verdiği bir şeyin en az 10 katıyla karşılık göreceğini bilir ve verir. İnfak eder. Müminin özelliklerinden biri de budur. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ İnfak eder, verir. Allah 1'e 10 veriyor en az. 700 ve 700'ün katları veriyor diye. Ama kafir vermez. Müslüman ikramda bulunur. Yemek yedirir. Evet, çay içirir. Kafirde bu alışkanlık yoktur. Kafir lokantaya girdiğinde herkes kendi yediğini kendisi öder. Evladı da olsa, hanımı da olsa, çoluk çocuğu da olsa fark etmez. Ama Müslüman verendir. Müslüman zekatı verir. Müslüman infakı yapar. Müslüman harcamada bulunur. Müslüman ikramı sever. Kafirlerde bu özellik yoktur. Dolayısıyla اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ Onlar zekatları vermezler. İnfakta bulunmazlar. Karşılıksız yardımı hiç yapmazlar. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ Evet, onlar ahiret gerçeğini de örtbas etmek suretiyle inkar ederler. Ahiret vardır, hesap vardır, buluşma yeri vardır. Cennet ve cehenneme girecek insanların toplanacağı bir meydan, bir mahal vardır. Onu da inkar ederler. Öyle bir şey yoktur ve olamaz demek suretiyle. Ama Müslüman, اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ İman edip, İmanının gereği olan ibadet ve kulluğu doğru dürüst yapan kimseler de ardı arkası kesilmez mükafatlara ve sevaplara nail olacaklardır. Evet, gerçekten iman edip imanlarının gereklerini ibadet ve kulluk olarak yapanlar da evet ardı arkası kesilmeyecek bir sevaba kavuşacaklar, sevabı elde edeceklerdir. 9. ayet قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَرْضَ ف۪ي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَم۪ينَ De ki, söyle, haykır, duyur bu insanlara. Siz yeryüzünü iki zamanda, iki birimde yaratan Allah'ı tanımıyor, ona ortaklar, eşler mi tanıyorsunuz? O tüm alemlerin Rabbidir. Ey puta tapanlar! Ey ağaçtan ve taştan yaptıklarına tapanlar. Ey elleriyle kurdukları sistemlere tapanlar. Onlardan medet bekleyenler. Ey kendileri gibi aciz, zayıf olan insanlara tapanlar. Firavunlara ve Nemrutlara tapanlar. Dikkat edin. Siz kendinizi yaratan, kainatı yaratan, iki devrede yaratan Allah'ı mı tanımıyorsunuz, inkar ediyorsunuz? Ona ortaklar ve eşler koşuyorsunuz. O Allah'ı yaratıcı olarak bilirsiniz fakat bir kısmınız onun yanı sıra pek çok putlara ve heykellere de tapar. Ya bu nedir denilince de bizi Allah'a yaklaştırıcı vasıtalardır dersiniz. Dolayısıyla siz Allah'la birlikte veya Allah'ı da tanımaksızın küfre mi düşersiniz? O alemlerin Rabbidir. Kainatı yaratan O'dur. Her şeyi yaratan O'dur. Dağları taşları yaratan, tüm canlıları yaratan O'dur, sizi de yaratan O'dur. Öyleyse gelin O'nun önünde secdeye kapanın. O'na inkar etmek suretiyle nankörlük yapmayın. Nankörlüğünüzü ortaya koymayın, küfrünüzü ortaya koymayın. O alemlerin Rabbidir, her şeyi yaratan O'dur. 10. ayet وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ ف۪يهَا وَقَدَّرَ ف۪يهَا اَقْوَاتَهَا ف۪ي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِل۪ينَ O Allah ki, yeryüzünü yarattıktan sonra onun üzerinde ağır baskılar durumunda olan dağları yarattı. O yeryüzünde bereketler meydana getirdi. Her şeyi doldurup yığdı oraya. Mahlukatının ihtiyaç ve azıklarını da dört evrede istifade edilebilecek şekilde ayarladı, yarattı, ortaya çıkardı. Bütün bu geçim araçlarını onları arayanlar arasında ilahi adalet ilkelerine göre eşit şekilde de paylaştırdı. Evet, hepimizin yiyeceğini giyeceğini ayarlayan O. Teneffüs edeceği havayı ayarlayan O. Çoluk çocuk sahibi, mal mülk servet sahibi, makam mevki şöhret sahibi kılan O. Her şeyi o ayarlamış. Yeryüzünü yaratıyor, sonra içerisindeki canlıları yaratıyor. Sonra yarattığı bu canlıların rızkını ve ihtiyaçlarını da yaratıyor ve kendilerine gönderiyor. Çünkü o Razzak-ı Alem'dir. Çünkü o bütün kainattaki yarattığı tüm canlıların rızkını ve hayat şartlarını ayarlayandır. İşte bu şekilde ayarlamış. Kainattaki yarattığı her şeyi ayarına koymuş, yarattığı şeylerin rızkını ve geçimini de, idaresini de üzerine alarak programı almıştır o Allah. 11. ayet. Sümme stevâ ile's-semâi ve hiye dukânun fekâle lehâ velil-ardı itiyâ tav'an ev kerhâ. Kâleta eteynâ tâ'irîn. Kainatı yarattı, canlıları yarattı. Sonra da gaz ve duman halinde bulunan göğü yaratmaya yöneldi. İsteyerek veya zorunlu olarak emrime uyun dedi. Yeryüzüne ve gökyüzüne Allah isteyerek veya istemeyerek veya zorunlu olarak emrime uyun dedi. Yer ve gök ikisi birden gönüllü ve isteyerek itaat ederek geldik dediler. Güneş, ay, yıldızlar, bulut, yağmur, kar hepsi Allah'ın emrine amadedir. Verdiği talimata göre hepsi vazifesini yapmaktadır. Yağmur damlacıkları binlerce metre yukarıdan aşağıya inerken birbiriyle birleşmiyor, tek damla olarak iniyor. Kar da aynı şekilde. İnerken kar topu olmuyor, hepsi tek parça olarak iniyorlar. Bulut vazifesini yapıyor, güneş, ay, yıldızlar vazifesini yapıyor. Kainat içerisinde gök ve yer kendisine verilen vazifeyi yapıyor, itiraz etmiyor. Çünkü ikisi birden demiş ki, biz isteyerek, itaat ederek geldik. Ne emredersen onu yapacağız. Toprak demiş ki, ne atarsam içerisine onu ben büyüteceğim. Çekirdek atarsan ağaç olacak. Evet, tohumları atarsan bitkiler olacak, nebatat olacak. Maydanoz olacak, marul olacak. Dolayısıyla insanlar o kanuna göre atıyorlar toprağa bir şeyler, topraktan da onlar çıkıyor. Yer ve gök, toprak parçaları, dağlar ve gökyüzü Allah'ın emrine, evet, itaat ederek geldik dediler. Ve diyorlar ki, hakkımızda koyduğun her türlü kanun ve nizama uyacağız diyerek itaat ettiklerini bildirdiler. İnsanlar itaat etmiyor. Cinler itaat etmiyor bir kısmı. Dolayısıyla yeryüzü ve gökyüzü Allah'a itaat ediyor. Yeryüzü ve gökyüzü قَالَتَا اَتَيْنَا تَعِينَ. Evet, biz itaat ediyoruz. Senin emrine göre, senin kanununa göre yaşamaya devam ediyoruz. Yaşamımızı sürdürüyoruz diyor dağlar ve taşlar, yeryüzü. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْصًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ. Evet, Rabbimiz kevni ayetlerini açıklamaya devam ediyor. Ve onları iki zamanda yedi gök olarak yarattı. Evet, gökleri ve yeri yarattı. Yarattığı şeyleri yedi zamanda, yedi birimde yarattı. Her göğe kendi görevini bildirdi. Biz dünya göğünü kandiller gibi yıldızlarla süsledik ve koruduk. Evet, birinci kat semayı görüyoruz. Hava bulutsuz olduğu zaman semaya saatlerce baksa doyum mümkün değil. Yıldızlar, binbir çeşit yıldızlar, parlaklıkları değişik, küçüklükleri büyüklükleri değişik yıldızlarla süslemiş semayı Rabbimiz. Ve onları korumuş, muhafaza altına almış. Hiçbiri trafik kazası yapmıyor, birbiriyle çarpışmıyor, bir kazaya sebebiyet vermiyor. Muhafaza altında, Allah'ın koyduğu kanuna göre onların hayatlarını nasıl tanzim ettiyse o şekilde hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. Gökteki kandiller, yıldızlar, ay ve güneş. Evet, bütün bunlar Allah'ın yaptığı, koruma altına aldığı, yürütmekte olduğu kanunlarına uydurduğu Allah'ın yaratıklarıdır. Zalike takdirul azizil alim. Evet, bütün bunlar çok üstün, çok güçlü, her şeyi bilen Allah'ın ortaya koyduğu kanunudur. Bitti. Allah böyle koymuş kanunu. Binlerce yıldız var. Milyonlarca yıldız var. Galaksiler diyoruz. Bugün teleskopla görülmeyen, eldeki aletlerle görülmeyen nice yıldızlar var. Henüz ışığı dünyaya gelmeyen nice yıldızlardan bahsediliyor. Bunları kim yarattı? Bu kainat içerisinde, bu evren içerisinde bunları kim yerleştirdi? Bunlar hem kendi etraflarında dönüyor, hem de güneşin etrafında dönüyor. Ama bu arada trafik kazası yapmıyorlar. Niye? Çünkü Rabbimiz onları korumuş. Vahifsa. Biz onları koruduk, muhafaza ettik, sigortaladık. Onlar bizim çizdiğimiz yörünge üzere hayatlarını sürdürürler. Bizim çizdiğimiz yörüngeye göre hareket ederler. Evet. 13. ayet. فَاِنْ اَعْرَزُوا فَقُلْ اَنْزَرْتُكُمْ صَائِقَةً مِسْلَ صَائِقَةِ عَادٍ وَسَمُودٍ. Bunca gerçeklere rağmen onlar yine yüz çevirirlerse de ki, ey Mekkeli müşrikler, Allah'ın size gösterdiği şu hakikatler, bu indirdiği ayeti kerimelerle Kur'an ayetine inanmadığınız insan sözü dediniz, peki şu kevni ayetlere ne diyeceksiniz? Kainattaki yıldızlara, aya, güneşe ne diyeceksiniz? Yeryüzüne, toprak parçalarına ne diyeceksiniz? Sizin her türlü yiyeceğinizi, içeceğinizi çıkaran o toprağa ne diyeceksiniz? Ölünüzü ve dirinizi muhafaza eden o toprağa ne diyeceksiniz? Bunca kevni ayetlere karşı sizin durumunuz hala ne olacak? Yine mi yüz çeviriyorsunuz? Evet, onlar yine yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un uğradıkları helak edici azaba benzer bir azapla uyarmaktayım. Ey Mekkeliler, ey Ebu Cehil ve Ebu Leheb, Arap Yarımadası'nda yaşayan Ad kavmi vardı. Ahkaf denilen bölgedeydi. Ticaret kervanlarıyla vaktiyle gelip geçerken o harabeleri görürdünüz, bilirdiniz. Evet, barajları vardı onların. Sütunlar üzerine şehirler inşa etmişlerdi onlar. İri yarı insanlardı, hurma kütüğü gibi. Ne oldular? Nasıl helak edildiler? Bir rüzgarla saman çöpü gibi yok oldular, gittiler. Şehirleri de, medeniyetleri de, bağları, bahçeleri de yok oldu, gitti. Ondan sonra Semud kavmi. Yine Suriye ve Mısır tarafına giderken kervanlarınızla Semud toplumunun kalıntılarını görmektesiniz. Onların başına da bir sayha geldi. Bir sarsıntı geldi. Bir çığlık, bir patlama, bir bomba geldi. Onlar da onunla yok edildiler. Biliyorsunuz bunları. Size de ben uyarıyorum, ikaz ediyorum. Başınıza Ad kavmi veya Semud kavminin gelen bir felaket size de gelebilir. Dikkat edin, sizi ben uyarıyorum. Rabbimiz böyle söylemesini istiyor o günkü Mekke müşriklerine. Böylece söyle, belki imana gelirler, belki Müslüman olurlar. 14. ayet. İz câethumur rusulü min beyni eydihim ve min halfihim ellâ te'abudû illallah. Kâlû lev şâe rabbuna le enzele melâiketen فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Hani onlara kendilerinden önce de, kendilerinden sonra da peygamberler gelmişti. Evet, Ad kavmine, Semud kavmine, Nuh kavmine, Lut kavmine kendilerinden önce de sonra da peygamberler gelmişti. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Hazreti Adem'den itibaren son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a kadar tüm peygamberlerin birleştikleri tevhid inancındaki tek mesajları bu. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Allah'tan başkasını, evet, ibadet edilecek şekilde Tanrı olarak, ilah olarak tanımayın. Sadece Allah'ı tanıyın, sadece O'nun önünde eğilin, sadece O'na rükû ve secde edin. Bu şekilde denilmişti. Ama buna rağmen insanlar yine de Allah'a meydan okurcasına, kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlar, Allah'a inanmıyorlar, Allah'a kulluk etmiyorlardı. Evet. Bu sefer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz bu şekilde onlara talimat veriyor. Sen onlara böyle söyle. Onlardan önce de nice peygamberler gelmiş geçmişti. Önce ve sonra gelip geçen peygamberlerin hepsi elle ta'budu illallah. Tek olan Allah'a, yalnızca ona ibadet edin, ona kulluk edin. Ondan başkasına kul köle olmayın demişti. Kalu. Bu sefer onlar da demişlerdi ki: Lev şa'e rabbuna le enzele melaiketen fe inna bima ursiltum bihi kafiru. Onlar da eğer Rabbimiz sizin söylediklerinize inanmamızı dileseydi, mesajının tebliğcisi olarak melekler gönderirdi. Sen insansın, bize melek gönderilmeli peygamber olarak. Kanatlarını çırpmalı, gücünü kuvvetini ortaya koymalı, bizi tehdit etmeli. Ama sen insansın, bizim gibi bir insansın, biz insan olan bir peygambere inanmayız dediler. Evet. Ve arkasından da bakın işte biz getirdiğiniz şeylerin hepsini inkar ediyoruz dediler. فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Ne getirdiysen hepsini inkar ediyoruz. Ahiret tanımıyoruz. Cennet, cehennem tanımıyoruz. Peygamberlik tanımıyoruz. Kur'an tanımıyoruz. Vahiy tanımıyoruz. Putlarımızdan başka bizi kurtaracak kimse yok. Dolayısıyla senin getirdiğin tüm mesajın hepsini biz reddediyoruz, tanımıyoruz deyiverdiler. Her peygambere öyle denmiş. 950 sene peygamberlik yapan Nuh Aleyhisselam'a da aynısını söylemişler. İnanmamışlar. O da 950 sene az bir zaman değil. Bıkmış, usanmış. Nihayet ya Rabbi, bunların doğan çocukları bile kafir, fasık, facir doğuyor. Bana yardım et, bunlara karşı bana yardım et demiş. Rabbimiz de ona gemi yapmasını emir buyurmuş. Ve yapılan gemi içerisinde 40-50 Müslüman alınmış. Çünkü Müslüman sayısı o kadar. Onun dışındakilerin hepsi sular içerisinde boğularak yok olmuşlar, gitmişler. Hepsinin peygamberlere söyledikleri bu. Ve inna bima ursiltum bihi kafiru. Sana da inanmıyoruz peygamber olarak, getirdiğin mesaja, vahye de inanmıyoruz diyorlar. O günkü kafirler, bugünkü kafirler. Fark etmiyor. Kafir her zaman kafirdir. Sadece zaman ve zemin değişik. İsimler değişik, bölgeler değişik. Neyse, söylenen sözler aynı. İfadeler aynı, yapılanlar peygambere karşı aynı. 15. ayet. Femma adun fastekberu fil ardı bi gayril hakki ve kalu men eşeddu minna kuvvetem. Evelem yarav ennallaha allazi halakahum huve eşeddu minhum kuvveten ve kanu bi ayatina yechadu. Ad kavmine gelince, Arap Yarımadası'nın ortasında Ahkaf bölgesinde yaşayan Ad kavmine gelince, onlar gerçek olan her şeye karşı çıkarak yeryüzünde haklı bir sebebe dayanmaksızın küstahça böbürlenerek dolaştılar. Hava attılar. Sütunlar üzerine binalar inşa ettik. Var mı bizim gibi memleket meydana getiren? İram ezatil imad elleti lem yuhlak misluha fil bilad. Bizim gibi bağ ve bahçe sahibi kimse var mı? Şu bahçelerimize bakın demek suretiyle havalandılar, küstahça böbürlenerek dolaştılar. Diyorlar ki men eşeddü minna kuvveten, bizden daha güçlü kuvvetli kim varmış dediler. Allah'a meydan okudular. Allah'a karşı çıktılar. Bizden güçlü kim olabilirmiş dediler. Allah da gücünü gösteriverdi rüzgarla, işleri bitti. Hayret, kendilerini yaratan Allah'ın daha güçlü olduğunu görmediler mi? Niçin görmeye yanaşmadılar? Zaten onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmekteydiler. Allah güçlüdür, siz kim oluyorsunuz? Binlerce sene önce Ad kavmi bu şekilde diyordu. Men eşeddü minna kuvvetem. Evet, bugün de kendisini Ad kavmi yerine koyan Amerika, İngiltere veya müttefik devletler adı altında Müslümanları ezmeye çalışanlar aynısını söylüyorlar. Men eşeddü minna kuvvetem. Bizden güçlü kim var? Silah bizde, uçak bizde, füze bizde, asker bizde, şu bizde, bu bizde. Evelem yarav ennallâhe ellezî halakahum huve eşeddü minhum kuvvetem. Görmüyorlar mı bunlar Allah'ın daha güçlü olduğunu? Bunların füzelerini, tanklarını, toplarını, uçaklarını, uçak savarlarını, nelerini varsa hepsini bir anda kün feyekun, ol derse oluverir ve biter iş. onların hepsini tarumar eder, darmadağın eder, çalışmaz hale getiriverir. Olur mu böyle? Oluyor işte. Evet. Dilerse Allah onların hiçbir şeyini çalışmaz hale getirir ve hepsi biter bir anda. O gün Ad kavmi diyordu. Men eşeddü minnâ kuvveten. Bugün de onların torunları durumunda olanlar Müslümanlara zulmetmek suretiyle, Müslümanların üzerinde kanlı cizmeleriyle dolaşmak suretiyle aynısını söylüyorlar. Ama evvelem yarav, görmüyor mu onlar? Farkında değiller mi onlar? Ennallâhellezî halakahum huve eşeddü minhum kuvveten. Kendilerini yaratan Allah onlardan daha güçlü ve kuvvetli. Evet. Bir anda rüzgara emir verirse ne füzesi, ne silahı, ne uçağı, ne tankı hareket bile edemez. Bir anda emir veriverirse Allah kuşlara binlerce ordusunu, Ebrehe'nin nasıl yok ettiyse 60 bin kişilik orduyu, Kabe'yi yıkmak üzere gelen orduyu nasıl yok ettiyse gökteki kuşlarına emir vererek kuşlar ordusuyla da yok edebilir. Çünkü o güçlüdür. Tüm ordular onundur. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin tüm orduları O'nundur. Gökte ve yerde ne kadar ordu varsa, güç varsa, kuvvet varsa hepsi O'nundur. Dilerse kuş ordusuyla helak edebilir Ebrehe gibi, Kabe'yi yıkmaya gelen kişi gibi. Dilerse rüzgar ordusuyla helak eder Ad kavmi gibi. Dilerse bir sayha, bir sarsıntı, bir çığlık, bir patlama, bir bombayla yok eder Semud kavmi gibi. Dilerse yerin dibine batırır Lut kavmi gibi. Dilerse Nuh toplumu gibi sular içerisinde bırakıverir. Güç onun elinde, ordular onun elinde. Dolayısıyla hangi zamanda ve hangi zeminde olursa olsun bizden kuvvetli yoktur diyenlerin karşısına Allah bir ordusunu göndermek suretiyle çıkıvermiş de tarih sayfalarından silinmişler gitmişler. Evet, bugünkü Ad kavminin torunu durumunda olan Amerika'sı, İngiliz'i, Danimarka'sı hepsi de aynı şekilde Allah'ın göndereceği bir orduyla yok olmayı bekliyorlar. İnşallah Rabbim bizlere gösterir onu. Çünkü onlar ayetleri bile bile inkar ediyorlar. Allah'tan gelen mesajı bile bile inkar ediyor, reddediyor, kabule yanaşmıyorlar. 16. ayet. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِي اَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُزِيقَهُمْ عَزَابَ الْحِزِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَزَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ Derken onlara dünya hayatında aşağılık azabını tatsınlar diye uğursuz günlerde bir kasırga yolladık. Birkaç gün esen bir kasırga. Onların öteki dünyadaki azapları ise daha da aşağılayıcı olacak ve bir yardımcı da bulamayacaklar. Rüzgar insanları yok eder mi? Evet eder. Ad kavmi böylece yok edilmiş. İnsanların şehirleri, binaları, sütunlar üzerine, direkler üzerine dikilen o saraylar rüzgarla yok edilir mi? Evet yok edilir. Tarumar olur, berbat olur, perişan olur ve biter iş. İşte Rabbimiz bu şekilde Ad kavmini gönderdiği bir rüzgarla yok etmiş ve tarih sayfalarından silinmişler. Hatta onların bulunduğu o mıntıkada araştırma yapma imkanı bile yok bugün. Helikopterle veya uçakla bazen kum fırtınalarının arasında görülen harabeler fotoğrafla belgelenebiliyor. Onun dışında oraya inip de bizzat orada araştırma yapma imkan ve ihtimali yok. Niçin? Bir kum fırtınası altında kalıp kum içerisinde insanlar yok olur, araştırma yapanlar. Bunu bildikleri için insanlar bilfiil orada araştırma yapamıyorlar, yapma cesaretini gösteremiyorlar. Sadece uçak ve helikopterle çekebildikleri kadar fotoğraf çekiyorlar. Onun dışında bir şey yok. Evet. 17. ayet. وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَائِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Semud kavmine de gelince, Semud toplumuna da gelince, Salih'i peygamber olarak gönderdiğimiz topluma da gelince, onlara da doğru yolu gösterdik gönderdiğimiz Salih peygamber vasıtasıyla. O da mesajlarımızı onlara iletti. Ama onlar körlüğü, doğru yola tercih ettiler. Kör olmayı kabul ettiler. Gelen hakikatlara, gerçeklere karşı kör oldular da böylece yaptıkları kötülüklerin bir karşılığı olarak onların üzerlerine alçaltıcı bir azap yıldırımı düşüp onları yakalayıverdi. Bir sayha, bir ses, bir çığlık, bir bombayla işleri bitiverdi. Allah dilerse değişik bir orduyla değişik bir toplumu da bu şekilde yok ediverir. 18. ayet: وَنَجَّيْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Biz yalnızca iman etmiş ve yolunu yordamını Allah'ın kitabıyla bulanları da kurtarmış olduk. O kavim yok edildi. O kavim helak edildi. O toplum Allah'ın gönderdiği bir felaketle yok edildi. Ama orada Müslüman olanlar ve onların arasında bulunan salih peygamber kurtuldu. Felaketlerin geldiği toplumlarda iman edenler ve peygamberler kurtuluyor. Diğerleri gönderilen felaketle yok olup gidiyorlar. İşte Rabbimiz salih peygamberi gönderdiği Semud toplumunu da böyle bir felaketle yok etti. Evet. Saikatul azab. Evet. Alçaltıcı bir azap onlara geldi. Bir yıldırım, bir gürültü, bir patlama, bir ses, bir çığlık, bir bomba, bir sayha onları yok ediverdi de aynı toplum içerisinde olan insanlar kurtuldular. Salih peygamber ve ona inananlar kurtuldular. Onun dışındakileri hepsi bu şekilde yok edildiler ve gittiler. Böylece bugünkü dersimizde Rabbimizin bize gönderdiği Fussilet suresinin 1. ve 18. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 19. ayet-i kerimeden devam ederiz konumuza. Rabbim bize söylediklerimizle size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.